लीव एरिक्सन, लेखक सेनोन क्यूड न्यूडसन, चित्र मार्क ओल्ड्रॉयड, भाषांतर पूर्वा याग्निक कुशवाहा। लेखक की टिप्पणी, कई लोग सोचते हैं कि अमेरिका पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था। कोलंबस ने 1492 में उत्तरी अमेरिका पहुंचने के लिए एटलांटिक महासागर पार किया था। उसके बाद कई अन्य यूरोपवासी भी आए, उन्होंने अमेरिका में अपनी अपनी बस्तियां बसाई। अमेरिका के मूल निवासियों और एक दूसरे से युद्ध लड़े। हम कोलंबस को इसलिए याद करते हैं क्योंकि उसकी यात्रा के कारण महत्वपूर्ण बदलाव आए थे, पर कोलंबस यूरोप से निकलकर अमेरिका में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। कोलंबस से 500 वर्ष पहले एक जाबाज नौजवान लीफ एरिक्सन उत्तरी अमेरिका की यात्रा पर निकला था। लीफ का जन्म आइसलैंड में हुआ था, जो यूरोप के उत्तर में स्थित एक द्वीप है। उसके कुनबे के लोग कुशल नाविक और जहाज बनाने वाले थे, वे वाइकिंग कहलाते थे। लीफ वाइकिंग लोगों के बसने के लिए नए इलाके तलाशना चाहता था, सो वह एक खुले जहाज में एटलांटिक महासागर के तूफानों का सामना कर अनजान प्रदेश की तलाश में ग्रीनलैंड नामक द्वीप से निकला। यह उसकी कहानी है। वाइकिंग बालक, तकरीबन 985 ईसा पूर्व। छपाक, विशाल लहरें वाइकिंग जहाज पर टूटे पड़ रही थी। लीफ एरिक्सन नाम का एक छोटा लड़का पानी को बड़े गौर से घूर रहा था। वह ग्रीनलैंड भला कहाँ है, जिसके बारे में पिता ने उसे बताया था। एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए लीफ आइसलैंड के अपने घर बार को छोड़ वहीं तो जा रहा था। लीफ के पिता एरिक द रेड, यानी सुर्ख एरिक कहलाते थे। उनके बाल लाल सुर्ख थे और मिजाज भी तपता लाल था। 3 साल पहले एरिक ने आइसलैंड में 2 लोगों की हत्या कर दी थी। नतीजतन उन्हें आइसलैंड से दफा हो जाने का हुक्म मिला था। एरिक पश्चिम में बसे ग्रीनलैंड की ओर निकल पड़ा। उस इलाके की पूरी खोजबीन की और वहीं बसने का फैसला किया। 985 ईस्वी में एरिक ने कुछ दूसरे वाइकिंग लोगों को इकट्ठा किया ताकि ग्रीनलैंड में एक नई बस्ती बसाई जा सके। वो अपनी पत्नी और बेटे लीफ को भी साथ ले आया था। जब वाइकिंग ग्रीनलैंड पहुंचे, उन्होंने वहां अपने लिए घर बनाए। एरिक उनका महत्वपूर्ण सरदार बन गया। नई जगह में भोजन तलाशने और तमाम जरूरी फैसले लेने में उसने बासिंदों की खूब मदद की। एरिक अक्सर बेहद व्यस्त रहता था, सो लीफ का काफी समय उसका लालन पालन करने वाले पिता टिरकिर के साथ बीतता। टिरकिर जर्मन मूल का था। लीफ बड़ा होने लगा, वह भी अपने पिता की ही तरह मेहनती था। उसने शिकार करना और मछली पकड़ना सीखा। उसने नाव खेना और दरांती से पकी फसल को काटना भी सीखा। तब एक दिन लीफ ने एक दिलचस्प किस्सा सुना। किस्सा ब्यार्नी हरयाल्फसन का था। सालों पहले करीब 986 में ब्यार्नी आइस लैंड से ग्रीनलैंड के सफर पर निकला था। रास्ते में जहाज धुंध और कोहरे से घिर गया। जाहिर था कि जहाज अपने रास्ते से भटक गया। दिनों दिन भटकने के बाद ब्यार्नी का जहाज ऐसे 3 प्रदेशों में पहुंचा जिन्हें किसी वाइकिंग ने पहले कभी नहीं देखा था। इनमें पहले प्रदेश में पहाड़ और जंगल थे, अगले में सपाट जमीन और पेड़ थे, तीसरा भी समतल सपाट था पर उस पर बर्फ की विशाल चट्टाने थी जिन्हें हिम नदी कहा जाता था। तब जस तस ब्यार्नी और उसके साथियों को ग्रीनलैंड लौटने का रास्ता मिला। ब्यार्नी जिन जगहों पर गया था उसका बखान सुन सबको अचरज हुआ। ब्यार्नी जिन जगहों की बात सबको बता रहा था, क्या वो वास्तव में थी? सन 1000 का साहसिक सफर। साल गुजरते गए, लीफ अब एक लंबा तगड़ा नौजवान बन चुका था, पर वो ब्यार्नी की खोजों की कहानी नहीं भूला था। वो सोचता था कि पश्चिम में बसे उन रहस्यमय प्रदेशों में जीवन कैसा होता होगा। बेशक यह सफर खतरों से भरा होगा। सागर में उठने वाले तूफान जहाजों को डुबा सकते थे, और फिर लोग यह भी तो कहते थे कि सागर पार भयानक दैत्य रहते थे। इधर ग्रीनलैंड की आबादी और उसके साथ भीड़ भाड़ बढ़ रही थी। लोगों के रहने सहने रहने बसने के लिए नई जगहों की जरूरत थी। पूर्व की ओर से इलाकों में पहले से ही बस्तियां थी। जाहिर था कि बसने की नई जगह तलाशने पश्चिम की ओर बढ़ना ही बेहतर होता। तो लीफ ने आखिर मन पक्का कर ही लिया। वह उन प्रदेशों को ढूंढेगा जिन्हें ब्यार्नी ने देखा था। लीफ ने ब्यार्नी का जहाज उसे खरीद लिया। ब्यार्नी ने उसे जहाज से उन जगहों तक पहुंचने का रास्ता बताया और समझाया। लीफ ने तब 35 साथियों का एक दल इकट्ठा किया। इनमें से कुछ पहले ब्यार्नी के साथ सफर कर चुके थे। लीफ के पिता एरिक साथ चलने वाले थे, उसके पालक पिता टिरकिर भी, जिन्होंने लीफ को पाल पोसकर बड़ा किया था। लीफ ने पहले तो ये सुनिश्चित किया कि जहाज पूरी तरह से मजबूत हो, उसके पट्टे आपस में सटे हों ताकि जहाज में पानी न भरे, उसका मस्तूल मजबूत मजबूत हो और पाल हवा को भर सके ताकि जहाज रफ्तार से बढ़े। जहाज के अगले हिस्से में नाविक उसे खेने वाले थे और पिछले हिस्से में भी। लकड़ी से बनी मजबूत पतवार उसे सही दिशा में बढ़ाने में मदद करने वाली थी। लीफ और उसके दल से निकलने का समय उसके दल के निकलने का समय आ गया, पर तब एक हादसा घटा। जहाज में सवार होते वक्त एरिक अपने घोड़े से गिर पड़ा, उसके पैर में काफी चोट आई। ऐसे में एरिक यह कठिन सफर कैसे कर सकता था? एरिक समझ गया कि एक खोजी के रूप में उसके दिन खत्म हो चुके हैं। हमारा साथ यहीं तक का था, उसने लीफ से कहा। सागर तट पर बाप और बेटे जुदा हुए। लीफ को पिता के मार्गदर्शन के बिना ही खुद अपनी राह तलाशनी थी। सागर के पार जहाज दल समेत अटलांटिक सागर में बढ़ चला। कुछ दिनों तक लीफ ग्रीनलैंड के तट के किनारे किनारे बढ़ता रहा। उसने जमीन नजर से ओझल न होने दी, उसे डर था कि विशाल सागर में वह खो न जाए, पर आखिरकार उसे जहाज का रुख जमीन से परे अनजान सागर की ओर करना ही पड़ा। लीफ दिन में सूरज पर नजर रखता और रात में तारों पर। सूरज और तारे उसे बताते कि जहाज किस दिशा में बढ़ रहा है। जहाज रास्ता भटका नहीं, फिर भी जहाज से सफर करना आसान नहीं था। हवा और बरसात उन्हें सूखा रहने ही नहीं देते। लहरें उसे खुले जहाज में उछल उछल कर आती, उसमें पानी भरने लगता और नाविकों को पानी उलीचना पड़ता। चंद दिनों बाद नाविकों को दूर धरती नजर आई। लीफ ने जहाज का लंगर डालने का हुक्म दिया। अपने कुछ साथियों के साथ लीफ एक छोटी नाव से तट तक पहुंचा। वह इलाका बैरनी के देखे तीसरे प्रदेश सा लग रहा था, एक विशाल सपाट सपाट चट्टान सा। उस चट्टान का अधिकतर हिस्सा बर्फीली हिमनदियों से आटा था। वहां न पेड़ थे न पशुओं को खिलाने के लिए कोई घास। लीफ ने साथियों से कहा कि वह यह जगह बसने के लिए ठीक नहीं है। उसने इस प्रदेश को हेलुलैंड नाम दिया, जिसका मतलब होता है पथरीला चट्टानी इलाका। वे जहाज पर लौटे, तब दक्षिण की दिशा में तब तक बढ़े जब तक उन्हें फिर से जमीन नजर न आ गई। लीफ को लगा कि यह इलाका बैरनी द्वारा खोजे गए दूसरे प्रदेश जैसा है। उसका तट बेहद खूबसूरत था और बालू छक सफेद। जहां तक नजर डालो लंबे ऊंचे पेड़ों के जंगल नजर आए, पर यहां भी पशुओं के चरने की घास न थी। लीफ ने इस जंगल को मार्कलैंड नाम दिया, जिसका मतलब जंगल प्रदेश होता है। लीफ और उसका खोजी दल फिर से अगले 2 दिनों तक जहाज में बढ़ता चला। तब एक सुबह वे एक द्वीप तक आ पहुंचे। आखिरकार लीफ को घास दिखी जिसे वह तलाश रहा था। घास सुबह की ओस से तर बतर थी। तट पर उतर सभी ने अंजूरियों में भर भर कर ओस पी, ताजा पानी पिए। दिनों दिन जो गुजर चुके थे, वो इतनी मीठी थी कि नाविकों को लगा कि ऐसा स्वाद उन्होंने पहले कभी चखा ही नहीं है। यह घास से लदा मैदानी द्वीप आकार में बहुत छोटा था, उस पर ज्यादा लोग नहीं रह सकते थे। सो लीफ और उसके साथी अपनी खोजबीन जारी रखने सागर में आगे बढ़ते चले। तब लीफ ने जहाज को एक नदी की ओर मोड़ा, जो उन्हें एक बड़ी सी झील में ले आई। झील का पानी साफ था और उसमें बड़ी बड़ी मछलियां थी। आसपास का इलाका घासदार था। यह जगह ठीक से तसल्ली से खोजबीन करने लायक थी। अंगूरों और काट का प्रदेश। लीफ और उसका दल ठीक से खोजबीन करता, उसके पहले उन्हें फिर सिर छिपाने के लिए आश्रय की जरूरत थी। सो लीफ और उसके साथी काम में जुट गए। उन्होंने घासदार माटी के मोटे मोटे टुकड़े काटे और उन्हें एक पर एक जमा कर दीवारें बनाई। तब शाखाओं को आपस में गूंथ कर छतें बनाई। इन तैयार बांसों को बूथ यानी कुटिया कहा जाता था। लीफ को इलाका सही लगा। वहां का मौसम भी ग्रीनलैंड से ज्यादा गर्म था, दिन की रोशनी भी अधिक देर तक रहती थी। लीफ ने तय किया कि सर्दियां वहीं भी तय जानी चाहिए, इसलिए लीफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर बेहतर घर बनाए, जिनकी दीवारें ज्यादा मोटी और छतें ज्यादा मजबूत हो और जिनमें अंदर ही अलाव की जगह हो। हर दिन लीफ अपने आधे साथियों को इलाके की खोजबीन करने भेजता। कभी वह भी उनके साथ जाता तो कभी वह बाकी साथियों के साथ काम करता। दिनों दिन बाद भी खोजियों को इंसान नजर नहीं आए, पर उन्हें खूबसूरत जंगल और शिकार के लिए बेशुमार जानवर मिले। एक रात उनका एक खोजी वापस नहीं लौटा। न लौटने वाला खोजी तिरकिर था, लीफ का पालक पिता। वह भला कहाँ रह गया होगा? अगली सुबह लीफ अपने 12 साथियों को ले तिरकिर को ढूंढने निकला। वे उसे तलाश ही रहे थे कि तिरकिर लौट आया। वह सही सलामत था। दरअसल वह खोजबीन करता अकेले ही ज्यादा दूर निकल गया था, जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। उसे दक्षिण दिशा में लताओं पर लटके अंगूर मिले थे। यह खबर सुखद थी। अंगूर से शराब बनाई जा सकती थी और शराब के बदले पैसा या सामान पाया जा सकता था। लीफ और उसका दल पूरे जोश से काम पर लगा। उन्होंने लताएं काटी और उनसे अंगूर उतारे। उन्होंने पेड़ भी काटे। ग्रीनलैंड में काठ बड़ी ही मुश्किल से मिलता था। इन पेड़ों से नावें बनाई जा सकती थी। दल ने जहाज और छोटी नाव पर लकड़ी और अंगूर लादे। सर्दियों का मौसम बीता, बसंत आया, घर वापसी का समय हो चुका था। दल सागर मार्ग पर निकल पड़ा। लीफ ने इस प्रदेश का नाम विनलैंड रखा, जिसका मतलब शराब की भूमि होता है। खुशकिस्मत लीफ, हवा ने जहाज लीफ और उसके साथियों को सीधे उनके घर ग्रीनलैंड में पहुंचा दिया। वे लगभग पहुंचने ही वाले थे कि लीफ को सामने सागर से ऊपर उठती पथरीली चट्टान दिखी। ध्यान से देखने पर लीफ को लगा जैसे चट्टान पर कुछ लोग भी खड़े हैं, और सच में चट्टान पर 15 लोग खड़े चीख रहे थे, हाथ हिला रहे थे। उनका जहाज चट्टान से टकरा कर डूब चुका था। वे वही बुरी तरह फंसे हुए थे। अगर लीफ का जहाज वहां न आया होता तो वे सर्दियां मारे जाते। लीफ ने अपने नए मुसाफिरों का स्वागत किया। नए दोस्तों, दल के साथियों, अंगूर और लकड़ी से भरा जहाज और नाव लिए लीफ घर को बढ़ा। आखिरकार वो अपने पिता एरिक को फिर से देख सका। उसने सबको विनलैंड की कहानी सुनाई। लोग उसकी यात्रा और कारनामों का किस्सा सुनते थकते ही नहीं थे। लीफ का नाम और उसकी दास्तान सभी वाइकिंग बस्तियों में फैल गई। उसने दूर दराज का सफर जो किया था और नए प्रदेशों और चीजों को खोज निकाला था, तब से लीफ एरिक्सन को एक नया नाम दिया गया। वो खुशकिस्मत लीफ के नाम से जाना जाने लगा। उपसंहार। लीफ ने जिस प्रदेश को विनलैंड का नाम दिया था, वहां वह कभी वापस नहीं लौटा। लीफ की ग्रीनलैंड वापसी के कुछ ही समय बाद उसके पिता एरिक की मौत हो गई। लीफ के कंधों पर ग्रीनलैंड में बसे वाइकिंग लोगों की अगुवाई का बोझ आ पड़ा, और दूसरे वाइकिंग, जिनमें लीफ के भाई और बहन भी शामिल थे, उसके नक्शे कदम पर चले और विनलैंड पहुंचे। उन्होंने वहां और खोजबीन की। वे उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों से भी मिले। ये मूल निवासी अपने वतन को बचाने के लिए लड़े। तकरीबन 1015 में वाइकिंग विनलैंड छोड़ गए। बेशक वे लकड़ी की तलाश में कुछ समय के लिए आते जरूर रहे, पर वे वहां बसे नहीं। इतिहासकार लीफ की कहानी के कुछ हिस्सों के बारे में निश्चित नहीं थे। लीफ ने अपनी यात्राओं का कोई नक्शा तो छोड़ा ही नहीं था। क्या उसकी कहानी सच्ची थी? अगर सच्ची थी तो वे स्थान कहाँ थे जिन्हें लीफ ने हेलुलैंड, मार्कलैंड और विनलैंड का नाम दिया था? 1961 में कनाडा के न्यू फिनलैंड क्षेत्र में वाइकिंग घरों के अवशेष पाए गए। अब ज्यादातर लोग मानते हैं कि शायद न्यू फिनलैंड ही विनलैंड था, जहां लीफ और उसके साथियों ने सर्दियां बिताने के लिए घर बनाए थे। उनका मानना है कि हेलुलैंड और मार्कलैंड भी न्यू फिनलैंड के और उत्तर में कनाडा के ही हिस्से होंगे। लीफ और उसके साहसिक कारनामों की पूरी कथा हम शायद कभी न जान सकेंगे, पर हम अब यह तो जानते ही हैं कि उत्तरी अमेरिका में किसी यूरोपवासी के कदम पहली बार लीफ की साहसिक यात्रा के कारण ही पड़े थे।